الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعن عبد الله بن عمرو وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد متفق عليه زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو اللہ دی پا پورا پورا دین بانی مونگو تاسو طولو تا دا سمجھ او دا عمل کولو توفیق را نصیب کی او دا آخا خلقو زمونگو تاسو سرڑیر لوی احسان لے چې زمونږ او تاسو نه مخکې تیر شوي او مسلمانانو زکدای په مهنتونو قربانو باندې نن دا دین الحمدلله مونږ او تاسو له مخې لپروت دی زمونږ نه مخکې چې دا کوم علماي کرام تیر شوي بیا دای نه مخکې داسې ورپسې تابعین او صحابه کرام تلاړ شي د دې زمونږ او تاسو سره ډېر احسانات او خیګړی دي چې د دې په قربانو د دین مونږ او تاسو لپاره رسیدلې زکه په ارش دای کې امت د اس قسم قربانای نه مخ نه دی وړولې کده ویلو ضرورت راغله کده مال او که د وطن د قربانولو خدا هر سی قربان کړي خو دین نقصان ته نه ور کړي. بیا خاص کر هغه علماء کرام مجتهدین چې هغه د قران او سنت فهم مونږ ته سلوخوله ځکه قران او سنت باندې بغیر د دغه علماء کرامو خصوصا د سلف صالحینو د فهم نه بغیر مونږ او تاسو نه پویدو. د مناسبت سرما آیات مبارکه او لستو د سوره عنکبوت خیرنه آیات ته الله تبارک و تعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا کم اغا خلق چې مجاهدی کوي فینا زمون په دین کې اے لګیا دی عمرونه وقف کړي خپل ځانونه وقف کړي او په دین کې شپه او ورځ مهنت کوي نو الله وعده فرمایلی چې د مجاهدو په نتیجه کې اے مخ یو خپل خمو ګور دلته راشه مخ کې راشه مخ کې راشه یو خپل خمو ګور راشه دلته مخ کې کبي او یو خپل خمو کو ته لزبه اواز ورکوم هغه کسان چې مجاهده کوي په دین زمون کې الله وعده کړی لنهدینهم سبلنا خامخا دوی تب اخیو لار دخپل رضا ورگئی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او بیشک اللہ خصوصی مرگرے دنیکانو دے محسنین آگا چاہتا وَيَا الْمُحْسِنِينَ فِي الْعَقِيدَ چِپا عقیدہ کے سمدی او محسنین آگا چاہتا وَيَا چِپا اعمالو کم سمدی یعنی اعمال د الله د حبیب د سنتو مطابق دي. زکا محسنین په دو معنا راضی یو محسنین فی العقیده وی یو محسنین فی الاعمال وی. محسنین فی العقیده دي ته وی چې عقیده د ایمان او توحید دا هیڅ قسمه شرک پکې نشتا او محسنین فی الاعمال دی توئی چی دای اعمال د سنت مطابق دی پکې بدعات رسومات او رواجونه نشتا. وګور اعلی آیات کې الله وعده او کچ سوک مجاهده کوي او ځان د الله په دین کې شفا او رس کړي خپل دماغ صرف کړي خپل اوقات د قران او سنت د پارا بالکل شکړی وزګار کړی دی الله به دوی ته د خپل هدایت لارې پرانیزي. یو خدا شو چې دین د مجاهدو سره ده. صحابه کرامو مجاهدی ډېر کړی وی نو ډېر هدایت اده چا چې څومره کم مجاهدی دي نو کم هدایت وي. اېدا الله د حبیب دی وی خبره پسې یو یو حدیث پسې یو یو میاش منزل کړي دی. نبی علیہ السلام فرمایي د عبد الله ابن عمر او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اذا حکم الحاکم کله چې فیصله کوي یو حاکم یو مجتهد فاجتهد و اسوابا ځان د قران او سنت پرانا کې اوکړولو مجاهده وکا او دې پدی فیصله کې د مجاهدین پس حق ته ورسېدو فله اجران دلب الله دو اجر نور کوي. یو اجر د دې چې د حق ته ورسېدو ابل اجر د د مجاهدو ده. واذا حكم فاجتهد واخطا فله اجر واحد کله کې او فیصله کوي مهنت وکاو او دې دې فیصله اهل بده دې دې استنباط او دې استخراج او دې اجتهاد اهل له د خپل مهنت او د کړهو باوجود دې خطا شو نفله اجر واحد بیا بدل سوی یو اجر به الله ورکای متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی وګور دا موږ نه مخکې چې سمرا دینی خادمان تیر دي اټول عمرونه د قران او سنت په خدمت کې تیر کړی هر دور کې امت ته نوی نوی مسلې راځي داغه مسائل سرګند سه حل کله قران او سنت کې نوی علماء د قران او سنت پرانا کې مهنت کوي کوشش کوي اجتهاد کوي او مت هغه مسائل مخاله کوي او دي کې اهل علم لیکلي چې انفرادي رائے دي نوی عربو کې دیزه کې پټول دنیا کې د علماء یو مجلس کینی او ای امت تا پرابیخ و مسلو بانے سوچ او فکر کئی او دے اتفاق رائے دا پس امت تا غمسائل سکئی مخلہ کئی نو مجتہد چی محنت او کوششو کی دتا الہ العالمین دعا جرون ورکئی او حق تا مرسی گی او که خطا شو نو بیام دتا سرے یو اجر دے دمخ کې زمونږ د جمعې د وعظ او نصیحت یو موضوع را روانه وا کله د نورو مسائل سره هغه موضوع مونږ پریزو ځکه دا هغه مسائل ضرورت وی چې موږ د صحابه کرامو یو یو واقعیا ذکر کوو د تابعین او تمرات ل پکار دي صحابه کرام هغه خلق دي چې دی ایمان په حال کې د الله حبیب علیه السلام قتل او دا غي صحبت با برکت ورته نصیب شوه او تابعین هغه مبارک خلق دي چې اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم کتری نو په دغه تابعین کې یو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دی سیر اعلام النبلاء کے امام ذہبی وی ابو حنیفہ الامام فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الزوتی التیمی الکوفی امام ذہبی چی مورخ اسلام دے او دے جرح او دے تعدیل فا امامانو کده دیوی امام ابو حنیفہ الامام چی اغا امام دے دو امت فقیح الملت تے اید دن پا فقہاو کده عالم العراق دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ فا اول صدی اتیائے ما ہجرائی کی پیدا شوئے آسانی پیدایش سرے دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس سنی ہجری چکم صحابہ اکرامو شورو کڑی وا نو دے پا اسی ہجرائی کی پیدا دے ادھا وقت کی لویلی صحابہ خو وفاتو حکم سوغار صحابہ دی نو دا موجودو علامہ حافظ ابن علامہ ذہبی وی مورخ اسلام ورعا آنس ابن مالک امام ابو حنیف رحم اللہ آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ قتل خاص خادم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذہبی پا خادمینو کلوی خادمو آنس رضی اللہ عنہ دلس کالا د نبی کریم علیہ السلام خدمت کړي د دې په خاصو خادمینو کې ندوی امام ابو حنیفه رحم الله انس رضی الله عنه قتل او والد د امام شیخ بلوم د نعمان د والد محترم نومه ده ثابت نو علی رضی الله عنه سره د ثابت رحمه الله ملاقات شوه او فدعا له بالبرکت فیه وفی ذریته علی رضی اللہ عنہ سرا ددوی والد ملاو شوے او علی رضی اللہ عنہ ورت دعا کرو وچے اللہ دے تاکے برکت ہوا چے اوستا پا اولاد کی دے برکت ہوا چے و امام صاحب فرمائل مونږ امید ساتو چې الله زموږ بارک د علی رضی الله عنه سکړي دعا الله قبول کړي دعا الٰه العالمین قبول کړي نو دا یو فقهاو د امت کې دی امام ابو حنیفه النعمان او دې د الله د دین ډېر خدمات کړي د الٰه العالمین د دین امام ابو حنیفه رحم الله ډېر خدمات کړی یزید ابن هارون رحمه الله وی لم ارا اعقل ولا افضل ولا اورع من ابي حنیفه وای ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نلوی قلمن ورا او تقوادار نه ده کتلې د دې خلې صورت دا چې وکانا حسن الوجه خلې مخيو خوږي خبرې ان ډېر دنګو او نه قد کتاو او قیمتي جامې به ټولې امام صاحب تعالی مال ډېر ور کړو دیر خوشبویدار اثر بے لگول ویکن چرا سرگن اذا طلع على الناس عرفوه من طیبه قبل ان یروه چرا سرگن بشو نو خلق و دکتون مخیو پی جندو پا بویبان شیما ابو حنیف رحمت اللہ لی را روات بی او احل علم پدی الفاظو کی ویلی اول من فتق اكمام الفقه واستخرج اورع ما فيه من طيوب اول هغه چې د فقه هغه اكمام کسوړي پرانستي او دا غي د خوشبوې رئیس دی دا څوک دی امام ابو حنیفه رحمه الله دی جد بنی امیہ اخیر ایسا مندی ادرک ابو حنیفہ طرفا من آخر عصر بنی امیہ و آخر من اول عصر بنی العباس دد بنی امیہ و اخیر ایسا مندی او د بنو العباس اول ایسا مندی او دې په یو داسې زمانہ کې لوي شوه چې هغه د علم زمانہ وا د صحابه دورو د تابعین دورو د خیر القرون دورو چې الله حبیب فرمایلی غورا په پیړو کې زمانہ بیا ورپسې بیا ورپسې وې دې نه پس بیا په شادو کې گئی نه نو دا د خیر القرون په دور کې ده عددی نور ائمه کرامو نشکم سلور ائمه مشهور دي امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم الله تعالی د دوی ډېر مخ کې تیر شوه او د دې نرستو سمرا استنباط او استخراج او فقه چدا نذاغي اولنې شخص سو کو امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام صاحب یو لوی صفت داو خپل کاروبار به کول او هغه فراک به کول. حدیث پاک کې راغلی وای ډېر پاک چې او سړی خوري د خپل لا سپزدوري. وګوره دا کوم مسلمانان لګیا دي تجارت کوي زمیداری کوي نوکری کوي ځان خپلی وباسي دای کټګیو نکی دوکاو نکی خیانتو نکی د دا دای دا کسب پا کسبونو کی او پاک کسب دے. امام ابو حنیف رحم اللہ با دخپل لاسو خوراک کولو او امیشہ دا فارد دوی ید علیاو یو ذل منصور بادشاہ رو وختو خپل زیارت تا منصور په دغه وخت کې امیر المؤمنین دی ډېر عزت دې امام صاحب کو مرحبا مرحبا ورته وي ځان سره مجلس کې نږدې کو ا د ډېر مسائل د دین او د دنیا ته پوښتنه یو. فلما اراد الانصراف دفع الیه بکیس فیه 30000 درهم ویکل شی امام ابو حنیفه رحم الله راتلو نیو ته لای ولا ورکا هغه وخت پاغي کې ډیر زره درهم او دا منصور خلیفہ وای پدی مشهور جده بچالډر سره ورکو بادشاہانو کې بخیلان او سخیات وی منصور مشهور پسو په امساک. نو امام ابو حنیفه رحم الله ورته یا امیر المؤمنین انی غریب فی بغداد ولیس لهذا المال موضع عندي وانی لاخشى عليه. امیر المؤمنین وای غریب فقیر ناشنا سړیم په بغداد کې عددی مال خو ما سره زیریشته زیریګم سو کې پټن کی فاحفظه لی فی بیت المال حتى اذا احتجته طلبته منك و اذا ما ذا بيسي بيت المال کې کېدا د چې څو وختاش درنه و غړم ور په یو طریقې ځان بچ کو دا غینا. فاجاب المنصور الى رغبته. منصور دا خبره چې بادشاہ او خلیفہ او منظور کا ویزه چې ته بیت المال کې به درته سنبال کم غیر ان الحیات لم تثل بعد اذن بابی حنیفه. امام ابو حنیفه رحم الله دین پسو کو جوان نو وفات شو رجکل منصور ته خبر راغه او د امام ابو حنیفه رحم الله په کور کې د خلکو دمرا مانتونه چې هغه د دې سوره سوره دوګنه او خلکو ور سره مانتونه کې خپل اې د دې په سوره ور سره سوچند زیات د خلکو امانتونه پراتو. د چې منصور له خبرو رسید چې امام ابو حنیفه رحم الله وفات شو اسمره سمره زرګونه د خلکو امانتونه پروت دي نو منصور يرحم الله ابا حنیفه فقد خدعنا وابا ياخذ شيئا منا وتلطف في ردنا ويرحم ديوك الله في امام ابو حنیفه رحم الله مو سره دا سی او کار وکو چې موږ نه سوا نغستل خو پرد کولو کې څومره عجیب انداز اختیار کو ځکه ځنی وخت بادشاہ لوي دا شی نه لګ نو سبب د ضرر جوړیږي سبب د نقصان جوړیږي. امام ابو حنیفه رحم الله دا یقینو چې انه ما اکل امرا لقمه ازکا ولا اعز من لقمه ينالها من کسب يده په دې نه پاک نړۍ نشتا چې او شړی په خپل او غټلا ا دې پاک نړۍ کې ا دې په نړۍ سمره جه پاک نړۍ الله دې موږ ټول ته د پاک نړۍ اسباب جوړ کړي قران حکیم کې الله د قرآنی اولیاء او ذکر کړي اصحاب کهف چې کله د 309 کال خوب نه راپاسېدل نخبل منس کې وای فبعثوا احدکم بورقکم هذه ای وای دې مرګرو کې اولی گئی پر خپل چاندې او پیسو سرا عادل عرشی فلیانظر ایوها ازکا طعاما او دی گوری دی خار کے چکم یو سڑے ڈیر پاک دے پتوام کی نداغن دی خوراک راڑی ولیتلتوف یو دا ما نادا دے دی پا معاملاتو کی نرمی کئی یا ولی تلطف یو مانا داوا دزان پا پوٹولو کی کوشش دکئی ولا یشعرن بکم احدا ورسوک در نخبر نگی چی مندل تا پوٹ شویو اولیاء عالم الغیب ندیل ایسا پتر رجمو کو اللہ را پاسولو سورا سورا پیڑی دخارو دلان دی شوی دریسا ونہ کال شوی دغه د الله اولیا سوی کمی او پاک دے په خوراک کې خوراک چې کله پاک وي نو په عبادتو کې الله یو خوند او لذت چي زموږ علماء او کتابونو ذکر کړي وای امام شافعی رحمه الله دا امام احمد رحم الله شاګرد دی دواړه ائمه کرام دي و خپل ماشومان لونه وی ته زما په یو مل مرضی خو په دنیا کې بداغن لوی مل ملي مخکې نه زهلي طور خپل کور والا ماشومان تیار کړو تر دې چې مل مراغ امام احمد رحمه الله امام اهل سنت والجماعه نوروټي ورته راويستا امام احمد رحمه الله ډېر او پړغا عادت نډېرا اما شمانو لړو لوټه راړه چې امام صاحب به تهجد لپاسي نو ساری بل لوټه راړه چې اوس به سبب اوس کې جیوی کته لا بیگانه یې ډکا پرته دا د چون کې د پاک کور ماشومان یې وي د پاک کورونو ماشومان هم تهجد کوي څه کوي تهجد کوي خپل والد محترم ته وي چې تاسو خو یې جنما و یو ملمر راځي په ټوله دنیا کې بلوي سړې ايغه تهجد لوګ دې پاسې دې لوټا ټکا پرتا و اوي ویګه ګورا سمره دې روډي و خوړه نو استاد محترم خپل شاګرد ته وي دا ماشومان خدا سي وي تبسم وکو وي سي وي وي ویګه ما قتل او کرامت د اولیاء سره حق دې چې په دې سوا منوارات د برن نازلې دل ویما وی بندا داسې پاک خوراک تر مرګ کې دې شي چې بیا ونمو دې نمازان ډېر موړ کو او هغه خوراک کې داسې اثرات چې په کم ذکر دا وڑاغ غلی شو په کم ذکر دا پاخ شو ماشومان صحیح وایي چې لوټه به غانې ډکا پرتا وا ویغه روټی کې دا چې سراسو ز ټول شپه د شمې دی ټول شپه می قران او سنت نه استنباط کړي نو لوټه نو ګره د روټی اثرات دا شي دي چې بیا په شوګری سکیږي نصیب کی وا مونږ واړو د تبلیغ مشران نیکان اولیاء کرام دي انني او مصیبت جوړ دی د نور مصیبتونو سره او مصیبت دا جوړ دی ادا پټولو کې مال لوی ښکاری ها بھائی متوجی سوق چې په کومه ډله کې دی وسا وي اسلام دین په دې کې دی نه کو کاپل شو وسا ک کافر نه دی نو بي دین خو خامخاره اوس دا نظریه جوړه ده چې بس مز او یو سړی له بادشاہ وی چې یو خيار غو د ماشوم وګورا نا به وګرځي نو به وګرځي خپل ماشوم به دلا سهولیو آل به راو سویدنه خنيشتا اوس د بعضې دینی جماعتونو دا نظریه جوړه ده چې دا زه په سوي کې یم بس دا دین له نور دین نشته. دا یو ډېره ګنده نظریه ده. مسلمانی په هر ډله کې شته، مسلمانی سره په هر ډله کې شته، په هر ډله کې داسې پاک پاک خلک دي. قسم دې چې له وګړي سړي ځان نه وکړ کو ورځي په هر ډله کې داسې پاک پاک خلک دي چې هغه له وګړي ځان نه وکړ کو درشي. یا بھائی تاسو ګورې مفتی محمود رحمت الله علیه نن چې ځکلي ممبر شي دا څومره مالی اواز دې ملک وزیري اعلی پاتې شوی. اجکل استفا ورکا نو سورلینو یو جوړه جامې پترخ کیونی وی په خوا کتا سوچا سفر کړی نو په صدر کې جی ڈی ایس بدلو نو لارو ټیکټ وا واستو دلته یو کس راځي نو سب ژوند دی جو ویل راځي نو یې موږ سره ملمانه شو او مفتی صاحب وزیر اعلی وای الوغان یشولیو امرشی پیشولیو وای رانو یمادا کې رستو رستو کتل او سمجھدار سره وی والے بچیا کې د بل څه پتا نه کوئی ماوی دی هغه چرغان مرګا د غوخي چې سری کړی یا بوس راړي وای دا شعر دی کوخره وخره. شیخ الحدیث مولانا امان الله صاحب رحمت الله علیه زموږ استاد وو. دوی به فرمایل چې مفتی صاحب وزیر اعلی او ویزلانم نو ساګو د جوار روټی رلیستا اغلم ارسو ارسو ورتا ارسی کولیشول. نو مفتی محمود رحمت الله علیه غنته تقوا به کوم ځای کې پیدا کړي زموږ د دور هغه وخت کې بوټو صاحب وای چې کله وفات شو لاړ لوي کتل داغه کوټې له وکتل اصلي دلی کټونو کورسو ته وکتل ناغه په جڑا کو یوه خبره واره اوس دې خیال لې کدا چې زمونږ د پزورګونو لکونو راجمه کې قسم دې کده مفتی محمود رحمت الله علیه سره تخبو خار او ثور رسیدل. شیر شاه صاحب رحمت الله تعالی علیه چې زمونږ استاد او ډاکټر صاحب یو ځل یو بیان تلاړو د میا عیسی کې یو ځای مو روټای پړه نو شیخ صاحب یو خبره وکا وی مفتی صاحب راغله او مدینه منوره کې ما سره ملماو عدل څه قاضیانانو مسله ډېر په زور کې وا وسم دي کسانو لوي سمره سمره خلق پای کې شهیدات شول علما نوې مفتی صاحب لما وی چې ملک حالات هم ګډوډ دي د قاضیانیت مسله په زور ده عدل ته اصول از ډېر شي آرام به درتا. نو ډاکټر صاحب په جڑا شو مفتی صاحب ویراله یې شهر نشه مالم مدینه کې ډېر سکون ده او ډېر آرام ده. او که زه دلته دې راشم د مسلمانانو دا کار وسوک مخ کې بوزي د مسلمانانو دا کار وسوک مخ کې بوزي نو ګوره په هر اړه کې تاسو داسې خلک چې حیران بشه مولانا مکی چې وای ما سره ناس کوئی ما ذهن کې وی ویل خو مې نشول چې تاسو سوکل د درس او تدریس نه پاسې دی او په اسمبلی کې کې ناشته الته غټولي خزي اخزب به پردي دي دلته طالبان ناشتي پاک خولي ګيري خولي پټکي او خولي لباس ابو خاري شریف درس ته پریخو وای ما زهر ته خبر را نکله چې قادیانیت مسله را لا او غي قانونن کافر شول ما زهر کولاو شو کدا سي خلق نه وي ځکه د مفتی صاحب هغه بیانات هم محفوظ دي. هغه په اسمبلی کې داسې خبرې وکړي چې بي جړا سوپاتې نشو هغه خلکو چې د دین سره لره واسه تب نه و د مفتی صاحب خبرې چې واورې دي بای قائل شول چې او دا خلک کافر دي قاضیانان. نو زما عزت مندو بعض خلک ګوره داسې وي په هر ډله کې داسې خلق شته چې دای غوته په کوم ځای پیدا کې دا یو مصیبت ده او د دې دور د فتنو نه یو عظیمه فتنه ده چې د هر چا ځین کې دا داسې چې په زمانه ډله د دین دی کې د دې څوک خوا دی خوشو ادا په یو ډله کې نه ده دا په هر یو کې ده تاسو په هر یو ډول چې بای سوق زمانی دین دی پاټای لران او بس د نوح علی السلام کشته هر چا د خپل پاټای نه جوړه کړي د خپل ډلې نه چې بس دا د نوح علی السلام کشته ای دا کسوک دی لرو خطو خو بس نجات همزګر نور دریاب یوړ د زما عزت مندو هر جماعت کې داسې نیکان نیکان خلق وی چې هغه له بس شي حیران بشي هغه دا د پاک خوراک کې دمر لوی اثرات وی په خاله تبلیغ والا جماعتونه چې په وتل نو دای چې وسو کوته لیل به وړو په خپل هغه گئی وړوبم څخه وای ردی وړوبم خپل هغه گل اوس هم در لاغه کسان وای چې او ما تبلیغ والا کته چې خپل روټي پخکړي ته به خېبه ګرځو لاغه چې بچایو سه روزه ول ګولا نو د سلور میاشتو نه بډې روا ځکه ای با غوړم په ذکر واغه گل اوبای وړو به سوکل په ذکر به واه په پخه به په ذکر کا نو کوم شی چې په ذکر پوښ او پپا کولا سو واغ غلې شي پاغه کې زما عزت مند سمره سمره سوي پای کې سمره سمره اثرات وي نو هر شی زما عزت مند وا پاک خوراک امام ابو حنیفه رحم الله په پاک خوراک کولو داغه تجارت د جامو تجارت به کولو او دا په خارونو کې مشهور خلق بورته د لری لری راتل دا غي د صدق او دا غي د امانت د وجنا پور کولو کې صدق امانت او اغستو کې صدق او امانت نو دای په حلال مال ګټلو بیا به حلال ځای کې لګولو وای ټو لګټه به راځ جمع کا نخپل نفقه به تفریخوا ابیا به نور قرآو تا محدیسینو تا فقهاو تا طلابو د علم تا ورکن چا تا به ورکن خپل خرچه به دکال لدک امام ابو حنیف رحم اللہ سمیشتری بالباقی حوائج القرآئے والمحدیسین والفقهاء وطلاب العلم وَأَقْوَاتَهُمْ وَكِسْوَتَهُمْ نور بے قاریان و محدثین و فقہا و طلاب دا علم تا ورکا ہر یو تا بے جدا جدا ورکا اوی بے هذه ارباح بدوائعكم اجراها اللہ لکم على یدی والله ما اعطيتكم من مالي شيئا وانما هو فضل الله علي فيكم ودا تاسو هغه غټي دي ما د خپل مال له شي نه ورکړې دا الله فضل له په ما چې زه تاسو له یو ذریعہ جوړ کړم تاسو د فاره یو ذریعہ جوړ کړم د امام ابو حنیفه رحم الله دا حالو ادا غي د جود او د سخا خبره د جود او د سخا خبره دا مشهوري وي خاص او عوام ټول په جنته ويوزل ورته او کسراغه چې ما تدا شي قسمه جامه فخار دا په فقهاو کې ادا سره په مجلس کې کې نازو جدا شي دا سره رنگ کې وي امام شه ورته صبرو کې شي دا سره رنگ راشي چې جمعه ته رشواغه جامع راړې غیر او غوښتو ورې کې ورتا نا ورته کم ادفع لغلام کثمنه سا غلام لده دی جامو سور پیسې ورکم فقال درهما ویو درهم یو روپی ولا ورکا نا غسړی وی یو روپی دا دمر ناشنا جامه دا اسړی زما خو ګمان نکول چې تم ما پورې غنټو کې کې فقال ابو حنیفه ما حزئت بکا تا پورې زما ټوکی نه نکړي دا جاماو یو بل می اغستې وا پشل دینار او پيو درهم ها دا جامه چې کومه مثال درکا او کومه می نور اغستې او پشل دینار او په یو درهم باندې نو یو د جامو نه می پشل دینار خرڅ کړې اوبز دا یو درهم پاتې ر په دې می دا څو کته له می درکا او یو ما كنت لاربح على جليسي زد خپل ناس تو کسانو نا غټن کو خپل ناس تو کسانو نا چې ما سره درس حدیث او درس فقہ کی کینی زد اغینا غټن کو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر حال وی او ځلی او مکس ورته راغره ارداشه کمزور حال یو نټول لاړل دې پاتیو امام ابو حنیفه مولا ورته دوکا دغه شی او چت کا دلاندې دا پی سی دی وایلا نو زر درهم پراتو یو ګر حال دې ګډ ور دې جامې دې ګډي وړي دې دا پی سی وانه خپل کار په سم کا ناسړي ورته وی زه مالدار ما باندې الله دې انعامات کړی امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی چې تا مالم دې نو تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث نه رسیدره ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله دا خبره خو خی چې د خپل نعمتونو اثرات په بندو ګوري الله چر سره درکړي پکاره چې جامې دې سمي دي په زار دې سم دې چر سره درکړي نو بیا ولې دا شکه وې خپل بال بچي به څومره خرچ کولې ما ابو حنیفه رحم الله نو دومره به محتاجین سم ورکا چې جامه به دې واچول نو غریبانو له به ورکا اسج به خپل کول ناو فقرا او تم ورکول د امام ابو حنیفه رحم الله یو ډېر لوی شان او خاص کر په پاک خوراک او پاک رزق کې وای غیبت بالکل نشانه کولو وای امام ابو حنیفه رحم الله سره کولو لکه نور غمو ټول رز غیبت کا بلکې خواص د عوامو نړیر کوي دغه بریتا سوجره کې ناشې او هغه په قرآن او حدیث او کتابو پروتي اذان په غیبت سره کی بیا د روایت ترجمو کی بیا د دوه حدیثو تشریح کی خواص نن د عوامو نشه کوي غیبت ډیر کوي عبد الله مبارک رحم الله او زر سفیان سوری رحم الله تو یا با عبد الله ما ابعد ابا حنیفه عن الغیبه و ای زموږ د استاد محترم سمره د غیبت نه لری ده و ای ما فانی ما سمعته یذکر عدو له بسوء قط دشمن مشت پناکار الفاظ ده یاد کړی امام ابو حنیفه رحم الله دشمنم چرت پناکار او الفاظون فقال له سفیان ان ابا حنیفه اعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهب بها و اذا ډیر قلبن سړی دی د پخپل نیکو خپل مسلط کوي چټولی اوس ځکه مسلدار شي چې غیبت وکړو نو پرز د قیامت به الله فیصله کوي ولې غیبت کولو نلته خو سپی سی نشتا اساس مکه او بنگلی نشه جوړ دا بنگله پکې ورکا ال سبد د چا غیبت چا کړه د دنه کای واغله ورکه اکنه کای نینو دا غناهونه په پیمبار کای وای دا دبر قلبن شړې دی د خپل نیکای باندې شوک مسلط کینا د خپل نیکو باندې هیڅوکم مسلط کینا د امام ابو حنیفه رحم الله دمر لوی شانو او سره د دینه سوام نهار قوام لیل خدینا للقران مستغفرا فی الاسحار اے روجی بیوی متواتر روجی بی دیوی دشبی ابو ولاړو اد قران د لستو سره یو لوی شغلو اپا پیشمنی کی ویده اللہ نبخنا غختا ادا مشهور خبر دا کتابونو لکنی اوز دور کدا سی خلق شجدش پی خوب نکی مدینه منورکی و عالم اوز دی مخی سنین کلو نوشن سی وفات او بایش پی خوب نکولو طولش پلی کل عبادت چې اوز دور کدا سی عابدان شتا ناغ وقت کی بیمونگا سا مشکل او کرو و یوزل امام ابو حنیفه رحم الله روانو یو جماعت دخل کو ناس سنینے واوری دل وین هذا الرجل الذي ترونه لا ينام الليل ویدا سڑی چی روان دے گوری دیر شپیو دکی گی نا نیما ابو حنیفه رحم الله ویدی خل کو مما سنگا کو باندے جزو خوب نکو ویدی نا پس پس نکو خوب بنکو نو سیر اعلام النبلا کې امام زهبی و یا دا خبره نورو کتابونو لیکلي ایواز د امام صاحب بارک نه د نورو سلف مبارک دا چې دای تر تقریبا سلویخ تو کالو پورې ټول شپ شو ګرکړي درځي به سکولو درځي به لګ آرام کولو تو ابو عمر رضی الله عنه مبارک راغلی اما ما سوتن نفس یو دو گنٹی او دشو یا با دا مدینی منوری پا کسو کی دا سوکی دار پا شکل کی گرزے دو نا امام ابو حنیف رحمه اللہ ٹھول اشپا بویخو دا غی دا طریقہ وا وی فکان اذا ارخز ویلام سدوله علی الکون واسلمت الجنوب الى المضاجع کله جوتی ارخ پلی پلیس کی په خلکو راوا چولې خلکو باڑ خونه ولګول قام فلبس احسن ثيابه امام سے برابر ته شو خاصه جامې به وا چولې وسرح لحيته غیر به منګس کا وتطيب وتزين ځان به خوشبیدار کو خاصه به کو ابیا په خپل عبادت خانه کې ودرې ته نو کله قران لستل کله د عجزۍ جولې به الله ته غړولې و فلربما قرا القران كله في رکعه واحده ډېر قرته په یو رکعت کې ټول قران ختم کړي ادا د سلف نو په صحیح سند سره منقول لې مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ و رسالہ لیکلے اقامت الحجہ علا ان الاکثار من العبادت لیس ببدعا نو آئی کدو صلف و سور نمونے ذکر کری چه دئی طول اشبا قرآن بوے ولربما قام اللیل کلہ بی آیت واحدا او ڈیر کرت امام سے پیو آیات مانی طول اشبا ولاد لے ویدہ آیاتی اوشپاوی ٹھولش پیوی بلی ساتو موعدوهم والساتو ادھا و امر داد سورہ قمر آیات دے اللہ وی بلی ساتو موعدوهم کیامد دی خلق وادنا وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَر او قیامت ډېر ہے بتناک دیو ډېر تریخ دی نو دا آیات نماز خو تن شروع کړو وهو يبكي من خشيه الله بكاء ان يقطع نيات القلوب دا آیات وی او دا سي جړل چې سب د زړه رګونه ور سره د خلکو شلې دل طول اشفا فیو آیات بانی امام ابو حنیف رحم اللہ ولارو او دا خبر طول علماء ذکر کرے اللہ مہا زہبیم ذکر کرے انہو صل الفجر بی اوزو العشائے نحو من اربعین آمن سلویخ تو کالو پوری دماز خوتن پا او دس بانی د سبا سکڑے د سبا مو سکڑے ادا طول مورخینو لکلی وانه ختم القران في الموضع الذي توفي فيه 7000 مره کم زه کې جو وفات کې دو وې د وفات په زه کې وزر پیری قران ختم کړو سو پیری وزر 7000 مرتبه تاسو اوسل ختم نه وکي به بزور پوشه اوای یو ختم یو ټول خلک تراویحو کې تخصیدی کې دي تخصیدی اځې 15 صفه یې چې ختم شروع شي یو صفه وي کې خبره وا ته ګوره چې په رمضان کې څوک بلې محلي له تخصیدلې نو پوجه به دې ختم نه را تخصیدلې اوای اکل باز امام غریب کمزور وي سکهل به ختم کو نو ټول وی کو و یو بوډا پکې وای نه موږ نشو کوله پټول وی ختم پاتې کو سمره بد نصیب لري رچته نشي کوله مکا وکړه اګه په ولاړه نشي کوله پناستو کا په کرسی کې کینا امسا پلا سو کیو نسا نور خلق د خیر او برکت په میاش کې د خیر او برکات نه اولی محروم کې دیو جن زموږ علماو مسله ذکر کړي وې د چا د سوستیا د وجه نه به ختم د تراویح نه پریږي د کومځه کې چې وفات کېدو و زره مرتبه باغې کې د قران ویلې او وي سوره زلزال چې به ولستو دا وختو په پیدا شو درېدل هغه کې وې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وی غزاتا چې پزرې بر نیکی خیر ورکه او پزرې بر گناہ باندې سزا ورکه اجر عبدک النعمان من النار خپل عاجز بنده د نعمان د اور نو ساتي د دیما ابو حنیفه رحم الله زما عزت مند ډېر لوی شان وو وې دومره وو درې د جباز خلکو دې مشهور کړې استاریا لکستنه چې په یوزې ولاړې بس د عبادت فزې کې بداسو وګوره دومره خدمات دې دین کړی د عربو علماو کتابونه موجوده و لیکلي څومره چې زموږ د عقاید او د ایمان مسائل دي رد ټول ائمه د پاره د امام صاحب عقاید بنیاد ده کرستو دو امام مالک رحمه الله عقائد خلق الافولی امام شافعی رحمه الله دے دا اهل سنت والجماعت دا عقائد و بنیاد چایخ ہے امام ابو حنیف رحمه الله اسم امام سے عقائد پا عربو کم درسی لستیشی دلتم درسی لستیشی نو دا عقائد و کم علم چیدے یو دا فروی مسائل و علم دے دا عقائد و پا علم کی امام ابو حنیفه رحم الله پس ټول امت روان دي کاغه مالکیه دي که شوافع دي او دې سمره باطل فرس خلق چو نو دله سوق مناظره او بحث لده شول ټکې ده سمره واقعات دي پښولونو امام مالک رحمت الله علیه و یوزل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وکتو نو وی وی خلق لا وی دادا سی او شخصیت ده د امام ابو حنیفه رحم الله بارک وی کچری لو زعما ان التراب الذی بین یدیک ذهب لما وسعک الا ان تزعن لحجته کما خلری خار پر دی دی چې سر زر دی نو دی بدر لذا سی دلیل ذکر کوي کتاب او پاغه قانې کوي نو بیا شاد سده چې د حق ذکر کوي هغه کې بددای سمر لوی شاد وی هغه کې بددای سمر لوی شاد وی وای په کوفه کې اوسړې والله گمراه کړو ناغب عثمان رضی اللہ عنہ ته د یهودی نسبت کول ول عیاذ بالله قسم ډیر خلک څخه بد نصیبا چې صحابه ته څوک د کفر نسبت کوي څوک ورته د بدعات نسبت کوي څوک ورته د نور نسبت کوي د اهل سنت قائد سری چې صحابه به نه یادې په بد الفاظ سره او پسو سره داغب عثمان رضی اللہ عنہ ته د یهودیت نسبت کولو نو کله چې دا خبره امام ابو حنیفه رحم الله واردن لاړو نو ورثره ورته وی لقد جئتو کا خاطبا ابنتا کا فلانا لاحد اصحابي وزرا غنه مستالور د فلانای ادباز مرګرو د پاره د اغه د نکاح مطالبه کو فقال اهلا بك ومرحبا ان مثلك لا ترد وی اهلن او مرحبا دي ساغو دي سړي غرس کی گینا ولکن من الخاطب دا زما د لور پیغام د نکاح د پاره چې سر اغله دا سوق دي قال رجل موصوم بين قومي بالشرف والغنا ویدا یو سړی دی چې په خپل قوم کې په مالداري او په شرافت مشهور دی سخی الیت مبسوط القف ډیر سخی دی حافظ لکتاب الله عز وجل دا الله د کتاب حافظ دی یقوم الليل كله في ركعه کله ټول شپه په یو رکعت کې دی راي کثیر البكاء من خوف الله تعالى دا الله دې هر نډیر جاړي فقال الرجل با بخ بخ حسبك يا ابا حنيفه وي وهو قد چې دا څه سره نه بیا خو بزور سره د لور رشتہ کو وی دا تا چې کوم صفات ذکر کل نو دا خدا د امیر المؤمنین د لور د فارم کوفته زما لور بلاسي نو امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی دا دومره صفاتونه دی پکې خو پکې یو خو یمشتا چې خبر دې کوم وی غسره وی انه يهودي يهودي دی نا غسره رستو شو اغوی تورید مني ان ازوج ابنتي من يهودي يا ابا حنیفه څه زمانه اراده لري چې یو يهودي تخپل لور په نکاح ورکم والله لا ازوجها منه ولو جمع خصال الاولين والاخرين قسم په الله لور په نکاح نو ورکم کدا اولين او اخرين دا ټول خصي په تو په کراشي کو يهودي دې نه ورکم نا ورته وی تین کار کې دې دینا دې بیا دې خیال دې چې ته عثمان رضی الله نو يهودي دې پیغمبر دو لړول په نکاح ورکړي بس سره دا خاموش کو په توبو تایب شو چې ته نو نبی عليه السلام ولي یو يهودي تدولونه په نکاح ورکولې د نبی رسول الله وای په مخدز مکه تاریخ لیکلی دا سه شخص دنیا کې نه دی تیر چې دی یو نبی دولونه دی کې بادي ګره دا په نکاح کې ځکه عثمان رضی الله عنه ته زړه وای دا عثمان غنی لفظ دبره وزندار نه دی سوای عثمان زنورین ورته زکوي چې دا الله د حبی یو لور په نکاح ورکا بے بلا پڑے عثمان رضی اللہ عنہ ای خفا ناس بعض روایات کی راغلی اگر چھو علماء اس سندی کلام کڑے ویو لی خفا ہے وی قربان تاسو سرا رشتوا لور بی بی وفات شفستاسو بل اللہ حبیب وردو لی خفا ہے دا دے جبریل راغلی اللہ وی چنا بلے لورم پنکا ورکا دا دو عثمان رضی اللہ عنہ دمبر الویش بس آسانے گور پتا سے الفاظو کی جکو اگوی توبہ بی نی او زب بیا دا دروغ نو ما عثمان رضی اللہ عنہ ته یهودیت نسبت کړي ورته پوی بیو طریقې کړه بعضی سړی ته پوی په نظر ور سره کې خلق کافر ور ډېر دي ته جوړ کو الګ گمراو زکتا ولکن دی او کې تا بد ردی وي نور څه اخلاق نشته تا سره نو کاغد حق نه یو غز لري نو تا ته دودري میل لري کو یو دلیل له ګرا په کم انداز کې وي او په کوم انداز کې امام ابو حنیفه رحم الله اغم الهد بو حق او اغا الله رب العزت دین تر وګرځولو دین تر وګرځولو دا شي دا غي پسولو سړي مناظري وي او یو دهري سره مناظره او مشهور خبره چې هغه د الله وجود نه تسلیمولو نیمام صاحب د مناظره کوم وخت شيخه او نا وخت یې کو ناغم الهدو دهریوی دا سنگه امام نگره واده کره واده خلافیو کا دیکھ امام صاحب راگتا ہو واده خلافیو کا ویه رستاو زمان پا منز کی دریاب وزی چرانم کشتای دیگو وی بیا ما قتل چی او نزان لٹکڑی ٹکڑی شو او تختی تی جوڑی شوی او تختی دیو بل سر یوزه شوی او بغیر دا مانگین را روان شو زو پا کرو رسی دا اغوی دیلو گروی دا لازان لوی چیز دا مسلمانانو امامی ونم بی د تختی کونکو نه تختی کیږي او کشتایم بغیر د مارګی نه چلیږي دا ورته به انصافه چې او کشتای نه جوړیږي د اسمان به ستنو څنګه سوکشته نه او درولې ده دا دریاونه چې دی دا غرونه دي دا هوا کله دی یو طرف نشي کله بل نشي کله تیز شي ارسه ختم کی اکل نرم نرم دا نو دا دمر نظام بغیر د جوړو انکی دروان دے نو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا شانو او نور ڈھیر واقعات تھی دا پدی سلور امامانو کی مشر امام دے پدی سلور امامانو کی سشیرے مشر امام دے دا سمر سمر خلق و سرا د امام ابو حنیفه رحم الله مناظری چراغلی جهم د په دور کې او چې الله د صفاتو نه انکار کول جهمیه او باطله فرقه ده د الله د ډېر صفاتو نه انکار کوي دائم په اوسو ټکو کې څه کوی او په خپل راتلو امام صاحب لستومان او جداولی مدا شو کړ په خپل راتلو لستومان او نو دا د مسلمانانو په لوی امامانو کې ده د 150 هجری کې وفات شوه ده د 150 هجری کې سره امام صاحب وفات شوه ده د دای عمرو د امام ابو حنیفه رحم الله عمرو چې په 80 کې دیسشول پیداشول 150 کسو وفات شول نو دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ عمر او یا کالا و امام شافعی رحم اللہ بوی الناس فی الفقه عیال على ابی حنیفہ و ایتون خلق محتاج دے پا فقه کی امام ابو حنیفہ رحم اللہ تا او علامہ حافظ ذهبی وی الامامۃ فی الفقه ودقائقه مسلمۃ الی هذا الامام امامت فقہ کے او داغی په باریکو کې دای تسره دای ته مسلم ده وی وها امر لا شک فیه ابه او شعر ذکر کړي وَيْ وَلَيْسَ يَسِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اِذَا اِحْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ وَيْ بِعَخُ بَيَوْشَي پَزِينَ كَرُ سَيْ ثَابِتْ نَشِي چِ رَزَم مُحْتَاجَي شُقْدَرْ لَوَيْ رَزَّن وَرَّاخَتْ لَيْتَ وَيْسِ دَلِيلِ لَفِهِ دی امام ابو حنیف رحم اللہ دیر لوی شانو او حافظ ابن حافظ ذهبی ذکر کړی ما یقع فی ابی حنیفہ الا حاسد او جاهل امام ابو حنیف رحم اللہ پس چې څوک بد ردی وای یا حسدی دے او یا جاهل او ناپوه دے د امام ابو حنیف رحم اللہ دیر لوی شانو اکل جو وفات شو وصیت وکړو حسن ابن عمار لوی محدث دی د صحاح ستو پرواتو کړي وی دې دې مال غسل راکې دې دې ما ته سو کی غسل دې راکې او وصیت وکو وی ما په یو پاک از مکه کې خخ کای چې هغه باندې غصب مسبنی راغله ناغه چې غسل ورکول دا جمله حسن ابن عمر وی رحمک الله یا ابا حنیفه وغفر لك جزاء ما قدمت وی رحم دیو کی الله پتا اے امام ابو حنیفه او بخنه دیو کی تا چې مخ کې سکړی او تیر کړی دی سمرا امت ته دی خیر رسوله فانك لم تفطر مسلاتین سنا دیر کال او شل جتا کو جکړی نه را ولم تتوسط باللیل یمینک مزربعین سنا چرتخه طرف دی په بالغ سلویخ کالو شل د شپې لګولې نه ده ولقد اتعبت الفقهاء من بعدك ځان درست فقها دې سکل وې دا دې ډېر پستړيوالي کې واشو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی شان ده امام عمش دې هم عشر لوی محدث ده او د دې ټول ضرورت په مسله کې شان راتلو و امام عمش یو ځل بيبي سره ناس تو کور کې نوروان شو خبرو کې کله خزر خاون رواني وی کتا ما سره خبرو نه کې تر سبان او په ما وتناقې بس خزم غلی شو خبرې نه کولې نه امام عمش سره فکر پیدا شو که سبار او غته غبط خزې نه بي خبر شم دا به څه چل کې اخز ځان غلې کړې خاون سره خبرې نه کوي زر زر خادم لوي دو که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې لاړ شو امام ابو حنیفه رحم الله ل خادم وی امام عمش را لګلې وی خا ورتوي فکر مکوا الله به مسله سانه کی د خپل مسجد مؤذن لدی وای جنن دی بانګ وختي وای هغه مؤذن لوي د پښمنی بانګ وای دجی پښمنه شو نیمه شپه شو مؤذن بانګ شروع ناغه خزی وی حمدونه دی وی الله لره شیطان اخلاص کومله خو سبا نور قتل نو د سبا نمخ کی خاون زره خبر یو کی خزی اس شو خزی پات شو دا د امام ابو حنیفه رحم الله فقاهته زموږ دی علماء لیکلی او یو سړی ور تراغ امام صاحب د ډیر لوی خو خاون وی چرته می پیسی خ خکړي چرته په صحرا مهرا کې زیره نه غلط شوه د امام صاحب په لوي دا څه د فقه مسله خو نه دي کتاب وګورم چې تا پیسی پلانې دی کې خ خکړي او زه کتاب کې وګورم چې پلانې دی کې وګورم ولوي زه او طریقه در لخم الله او په کې خیر واچي وینن شپه وو د کې نه ټول شپه باندې فن کې په خوا به خلکو ظالمانو منل پس ا زړین چې ما سوتن موضوع کو په نفلونو روان خطو نو جنی مش پکې ده زه ورته را یاد شو امام صاحب لرا غړې شکریا ادا کا غورته دا چې کتاب او فقې مسله نو وا قرآن شریف کې د هېرې نسبت الله شیطان تکړې کلا وی وما انسانی هو الا الشیطان ونذکر وی شیطان سره فکر پیدا شو چې رضا زید مومنه غوډې ټولش په نفل کوي راځه زر زر ولا را یاد واجب بس نفل بس دشمن ته کنا دې په دیم غره خوشاله دي چې دا سړی ټولش پسو کې دې د هر طریقې سره دشمن دی دغه کتابونه لیکلی و یو سړی دیوار سره کټه چولیو او د کی سوکراغه وشو زر زر را پاسه دیوار غورځي بچ یې غاپل شو دیوار رو غورځي ناګه سولیتا خو ما سره ډېر خوکل د مرګ نه اخلاص کوم تاسو کې وای ز شیطان ابلیس نو شیطان هم چا سره خېګړه کوي هغه ولوي کې دیوار را غورځېدلې وی شهادت تر لمی دا وی ته جنت لتلې ما وی خپل کوي چې ډیرانه جنت لاړ نشي ځکه دا مسله چې صاحب الحدم حدیث کې راغلی شهید پچا چې اباده رو غرجو د دې او شهید تعالی بخنه کوي ویا په لمه ځکه چې ما وی کې دیوار رو غرجو د خوم جنت روان دي نو شیطان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی شانو الله ورته لوی فقها ته زم دي علما یو مسله ذکر کړی دا سفیان سوری رحم الله هم د ام عشرو نیو ځل څوک مسلې لراغ امام ابو حنیفه رحم الله را جاته پوسو کو چې یو سره وای زب غوخه نو خرب او دې زما یو غوخه خوړه نو ده حانس شو کنا مسله د فقې داسې ده وای دا قسمونه په عرف باندې بناوي لکه اوسه وی قسم نه کما سر وړو نو دا چرچنی سر لري دا د غو د به سر یا چرچنی سر چې تاسو وړلې بنا د ایمان او عرف وی نما ابو حنیفه رحم الله وی ک یو ملک د میان او رواج لري او سره وی قسم دی غو به نه خورم نو د ملک چې کوم رواج دی غو خاطه مراده ده نو سفیانی سوره مولا وی دا غلط فتوا درکړي الله د قران کې وای چې تاسو د سمندر نه روبا سي لحمن ثوریا لحمن ثوریا تازه غوخلا نه امام شه ولا کسر هغه چې تاسو مثلا غلطه خولي غورته لارشه یو بلې مسلې ته پوسم ته وکا یو سړی قسم خورو چې په بستر باندې سومولي قسم دې چې په بستر باندې سومولو اده په دې زمکه پرې وته نو حانس کیږي کنا اعلان کې الله اعظم کی توي وجعل لكم الارض فراشا زمکه اندر له بستر جوړ کړې نحو علماء په اشارات په ایدل د سفیانی سوره رحم الله ورته ته جوړ پرون ته پوس کوون کې ویاو وین په دې حانس کیږي نه پاره حانس کی د خپل مسلې له سوکا د خپل مسلې له رجوع کوي ته جوړ پرون ته پوس کوون کې وین پاغه حانس کیږي نه پدې نو دي فقهای کرام ته الله دې قبرونو د نور نډک کی الٰه العالمین دې تلو شان ور کړو اذهار ابو یو عالم په امام ابو حنیفه رحم الله کتاب لیکل نو ډېر وزندار خبره کړې وې دې امام صاحب دمر لوی شان دې چې درست خلقو دا شان نشته چې په امام صاحب دې رد کړي ځکه مسله دا د ویرت باغ سو کوي چې مساوي وي فتح امام تاغه سو ورکي چې ورپسې ولاړ دي او ګل سړی ته تکیاواله او لفتح ورکي خلک وري تا ور سره کار لري نو امام صاحب د انبياو غنته معصومم نه ده معصومین انبياله مسالم دي او د امام صاحب دمره لوی شان ده چې رستو خلک دغه مرتبه ته نه رسینو څنګه په باغ باندې راځو کی باقی د حق مسله ده نو ځنې زایلو کې ګوره صاحبینو تقریبا د سوره سوره مسائلو کې د خپل استاد یو قول دی د صاحبینو یو قولی خو سره دی عزت او د احترام لا کپه فروي مسائلو کې د اهل علم اختلاف وی نو هغه سره دی عزت او د احترام نه وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې الٰه العالمین د خراب خاتمه نه موسی ته الله مونږ ته زمون والدين او تا اصول فروع تا مشایخ تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین تا الله واړه او دی ګناهونه معاف کړي دعا غواړی څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الله د څومره مسلمانانو دشمنی طرف غنای دي او محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي افغانستان کې دعا غواړی چې الله امن راولي او دا کوم د طلباء کرام او حکومت دې الله ورته دوام ورکړي خپل منس کې ملای اتفاق راولي او د غیر بار قوتونو د سازش نه ملا په امن او امان کی او د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د سنتو دا کوم قانون چې اعلان کړي الله دې ته دوام او استمرار ورکي الله به ګنا بنديوان د بندر اخلاص کې الٰه العالمین چې اولاد رشتہ نیک عمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وي الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار